Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu să-l dar și cu să ai virgame întotdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor laudaților apostoli cu ale Sfântului Isachie, mărturisitor, ale Sfântului Glicherie, mărturisitor, ale Sfinților Părinți de la Nicea, și a celor dinpreună cu dânsii, a cărora pomenire o săvârșim, ale celor întru Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta și desăvârșește-o pe ea. Acest cuvânt, iubiți credincioși, care este prorocit de Sfântul proroc David și l-auziți la slujba arhierească, dacă este necunoscut în profunzimea sa dumneavoastră, aș vrea să intrăm puțin și să spintecăm cu firul minții și Evanghelia de astăzi. Via de care se vorbește în Sfânta Scriptură nu este altcineva decât poporul mesianic, poporul iudeu, căria Dumnezeu i-a făcut gard, și cum rolul unui gard este ca să nu fie atacat de vrăjmași ceea ce ai pus în grădină, așa și această vie avea gardul mozaic, legile Scripturii, ca nu cumva să fugă de aici, dincolo, să de acolo, să vină dincoace. Pe care a sădit-o dreapta Ta, se referă la noul Israel, care este creștinismul de astăzi, din care cu nevrednicie ne numim și noi. Și desăvârșește-o pe ea. A o desăvârși pe ea nu este altceva, iubiți credincioși, decât ai da legile după buna conduită și rânduială, legi care păstrate fiind de către vie, adică de către credincioși, îl conduc pe cel ce vrea să se mântuiască în împărăția lui Dumnezeu. Dragi credincioși, dacă în tot ce ne mișcăm noi există lege, cu atât mai mult în viața duhovnicească legea devine mult mai sensibilă, după cum este sensibil și sufletul. Legile sunt mult mai profunde și trebuie cu mai multă precauție păzite, după cum și dușmanul care pândește sufletul omului și nu-i vrea mântuirea, se năpustește cu furie mai mare asupra acestui dar. Dumnezeu, care știe ura diavolului asupra zidirii sale, chipului și asemănării sale, care este omul, ne-a îngrădit și pe noi cu legile așa de bine puse și ticluite, încât că cel ce le păzește nu poate să fie atacat sau furat de nobleța sufletului cu care este nobilat de Dumnezeu ziditorul nostru. Iar cel ce nu păzește legea, acela bineînțeles că este predispus la cel mai mare pericol, asemenea, cum spune iarăși, spun Sfinții Părinți, unei oi care nebune fiind, paște iura rupându-se de turmă, iar lupul pe aceea o prinde. Că el nu vine din interior, ci vine din pădure să atace turma. Iar dacă păstorul este treaz, atunci înconjoară mereu și lupul se teme. Dragi credincioși, l-am văzut pe Mântuitorul, dreapta Tatălui, care a sădit via, adică noul Israel, că vechiul Israel prin răstignire a pierdut darul și se poate mântui lepădând mozaismul și venind la noul creștinism. Iată cum a venit pe pământ din Fecioara Maria, s-a lăsat răstignit, a înviat și la 40 de zile s-a înălțat la cer cu tot cu trup, luând pârga noastră, adică trupul nostru, darul, carnea noastră, și mântuită, trecută prin foc și prin apă, cum spune psalmistul, a așezat-o de-a dreapta lui Dumnezeu, unde ne așteaptă pe noi ca pe niște frați, nu ca pe niște slugi. Deci, dragi credincioși, înălțându-se Domnul Hristos la 40 de zile, a desăvârșit misiunea sa mesianică de a-l mântui pe om, iar la 10 zile de la înălțare avea să trimită acea armă pentru Sfinții Apostoli și pentru cei de după ei, arma Duhului Sfânt, care să ardă păcatul și să dea viață noii semințe, sămânța Evanghelie, sădită în pământul desțelenit de rădăcinile păgânismului. Deci așa să înțelegem că dreapta Tatălui Iisus Hristos, care a suferit moarte pentru noi, ne-a sădit în pământul Sfintelor Evanghelii și ne-a dat cel mai frumos dar, legea, care păzind-o nu te poate nimeni atinge, indiferent cu ce ură se va răsfrânge asupra ta. Cum un om gospodar în casa lui, care pune preț pe tot ce a muncit cu sudoare și a trăit cu mare intensitate să aducă în ființă, în a fi ceea ce s-a ostenit, și prețuiește și trece în fiecare zi pe lângă acel lucru, așa și Dumnezeu nu ne-a lăsat lepădați, înălțându-se la ceruri. Îi vedem pe apostoli întorși în Ierusalim după înălțarea Domnului foarte amărâți, necăjiți, că au pierdut cel mai scump dar, dar totodată întăriți în nădejdea cuvintelor cu care i-a mânghiat Hristos, că trebuie să mă duc acolo unde mi-este locul și de acolo să vă trimit Duhul Sfânt. Iar voi să ascultați, adică să mergeți în toată lumea, să propovăduiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza, va lua darul mântuirii, adică se va mântui. În scurte cuvinte, Hristos a predat lecția Sfinților Apostoli ce să facă după înălțarea sa la ceruri. Greu le-a venit Sfinților Apostoli să dezrădăcinească schilodul și îmbătrânitul păgânism. Spune un proverb că în fața câinelui turbat și a prostului trebuie să fugi întotdeauna. Am putea să spunem că păgânismul întrituia cele două legi. era de o tâmpițenie cumplită, de o răutate feroce, ca un câine care sfâșia și nu putea să suporte numele lui Iisus Hristos. Și totul Sfinții Apostoli, întrămas cu puterea Duhului Sfânt și a credinței din lăuntrul lor, s-au dus în toată lumea, riscându-și viața, sănătatea, luând pe spatele lor răni de la tâmpiții de păgâni. Și iată că nu au dat nicio centimă înapoi, ci au mers și cu prețul vieții, cu sânge, au parafat tot ce au făcut, precum și dascălul lor și al nostru a parafat cu sângele de pe crucea Golgotei ceea ce a spus și a și făcut ca un Dumnezeu desăvârșit și ca un om desăvârșit. Apostolii își dădeau seama că mergând în toată lumea și punând sămânța Evangheliei, a mântuirii omului, trebuia să dea și lege. Adică cel ce se năștea era înconjurat de o lege. Și așa s-au făcut adunările Sfinților Apostoli, sinoadele Sfinților Apostoli, unde au început să se pună acele prime laturi ale gardului noului Israel, acestei vii sădită de dreapta lui Hristos pe Golgota, de dreapta Tatălui Iisus Hristos pe Golgota. De la Sfinții Apostoli, iubiți credincioși, și până la anul 300, creștinismul era într-o fază de naștere. Era chinuit. Trebuia să-și părăsească de nenumărate ori bisericile care le închipuiau cum puteau și să îmbrace grotele. Și acolo, având inimă, suflet de aur, acolo se închinau și făceau cele liturghii în numele lui Dumnezeu, liturghii îngerești cu adevărat. Se adunau sfinții episcopi și făceau sinoade locale, fiecare dezbătând problemele care apăreau în comunitatea lor religioasă a creștinismului. Dar fiindcă niciun împărat din împărații Romei nu era creștin, greu le venea sfinților părinți ca să închege un sinod pe toată împărăția. Și iată că Dumnezeu, care a văzut lacrima și suspinul creștinilor timp de 300 de ani, cum își aduceau jertfa cea de sânge, sânge nevinovat, ca preț de prețuire pentru Dumnezeu, darul prețuirii și a dragostei de Dumnezeu, a și auzit Dumnezeu glasul acestora. 300 de ani s-au căutat la Imperiul Romei să se găsească un creștin printre toți împărații, dar nu s-a găsit. Mai era câte unul mai călduț cu creștinii, mai închidea ochii, îi lăsau să se închine, dar nu se închina și el. Și așa s-a făcut că tatăl împăratului Constantin, care stăpânea Imperiul Roman, a fost primul împărat care era foarte mlădios cu creștinii. Era îngăduitor, deși el era păgân, închinător de idoli. Și spune istoria că la curtea lui imperială era înconjurat de mulți idolatri, dar și de creștini. Și era servit în toate serviciile lui imperiale, impecabil de toți. Și într-o zi a întins o cursă tuturor și a spus așa, adunându-i, zice, voi sunteți supușii mei, dar eu, fiindcă sunt idolatru, nu pot ca să vă accept și pe voi creștinii și pe frații mei idolatri. Eu s-o pot cu pace să vă despărțiți și eu să rămân cu ai mei și cei care sunteți creștini vă dau darul și plecați. Și atunci s-au despărțit în două cete. Dar în aceste două cete, cea creștinească era categorică, lăsat demnitatea că îl slujea pe împărat și a ales cealaltă să-și găsească existența de zi cu zi în altă parte, dar să-l mărturisească pe Hristos. Cealaltă, care se numea închinătoare de idoli, era plină și de creștini care de frică sau din interes să nu-și piardă pâinea, s-au dus cu aceea. Împăratul, după ce i-a ales pe toți și a mai întrebat odată, v-ați ales bine? Da? A spus așa, voi fiindcă slujiți Galileianului și v-ați dat deoparte și vreți ca să vă despărțiți de mine, socot că sunteți cei mai sinceri. Iar voi care ați venit cu mine, că eu sunt idolatru, plecați pe porțile imperiale, că voi sunteți falși. Și așa s-a făcut că tatăl împăratului Constantin, viitorul împărat creștin, s-a înconjurat de acești creștini. M-am folosit de acest lucru încondeiat de istorie ca să vedeți cum Dumnezeu îl caută pe om în blândețea lui. Și iată că tatăl împăratului, viitorului împărat creștin, deja începea să răsară în soare. Ca apoi venind împăratul Constantin la împărăție, a dus război cu Maxențiu și cu Liciniu, cerându-l pe Dumnezeu un ajutor, el încă fiind idolatru, și așa a cucerit imperiul, scaunul imperial de la Roma. Și apoi prin edictul de la Milano, în 313, a dat libertate desăvârșită tuturor creștinilor. Cei ce l-au răstignit pe Hristos, deși erau risipiți în toată lumea de la anul 72, nu au putut suporta dezvoltarea creștinismului și acolo unde era un pui de jidănel, acolo mergea cum merge sfrederul în piatră sau apa în oasă și făcea intrigă. Și așa s-a umplut cerul cu sfinți mucenici, unde nu se putea să întoarcă prin chinuri și prin momeli pe sfinți, semăna erezii. Și până la anul 300 au fost destui eretici care căutau să mutileze dogmatismul creștinesc. Pe la anul 300 în Alexandria, un evreu cu numele de Arie s-a infiltrat în biserică și având o minte ascuțită, a îmbrăcat cum l-au catalogat și sfinții părinți, o haină de șarpe, de blând, de vipere, care stătea ascuns în iarba Sfintelor Scripturi. Și atunci când s-a văzut diacon și preot în biserica din Alexandria, a încercat să-și semene o travă. Și cum răul mai repede prinde decât binele la omul slab, s-a întins ca iedera erezia, arienismul care sfâșia dumnezeirea lui Iisus Hristos. Sfinții părinți care au luptat mult pentru apărarea dogmei creștine și a legilor creștine, mulți s-au plâns la împărat, spunându-i de tulburarea din biserică. Și așa s-a făcut că împăratul Constantin, la 325, când stăpânea deja pe tronul Romei și biserica era liberă în tot imperiul, a dat un edict imperial să adune pe toți cei care stăpâneau biserica, episcop, preoți, diaconi, care se pot lupta cu erezia lui Arian. Pe 20 mai 325, în Niceea, s-au adunat pe cheltuiala împăratului 318 sfinți părinți din toată lumea creștină. Și au venit în nume, iubiți credincioși, oameni cu o carte de vizită cutremurătoare. Oameni care abia ieșiseră din prigoanele creștine. Și cum i-a catalogat Sfântul Ioan Gură de Aur mai târziu, cine poate să contrazică pe Sfinții Părinți de la Niceea, acei trei Sfinți Părinți plini de rane, cu ochii scoși, cu mâinile tăiate, să contrazică ceea ce ei au hotărât la sinod? Cine ești tu, cel ce poți să te dai mai mare peste aceea, să pui alte lege decât a acelora? Dragi credincioși, la acel sinod a venit și Arie cu discipolii lui. Și a durat mult timp acea discuție pe tema Dumnezeirii lui Iisus Hristos. Că Arie spunea că Iisus Hristos nu este Fiul al lui Dumnezeu, nu este Dumnezeu din viață. Și în felul acesta strica Sfânta Trăime. S-a ajuns la mare tensiune chiar în fața împăratului care prezida sinodul de la Niceea. În discuțiile dintre păzitorii dogmei Sfintei Trăimi și a lui Arie și cu acoliții lui. Așa s-a făcut că marele propovăduitor al creștinismului și făcător de minuni, Sfântul Nicolae, a avut un acces de mânie și în prin sinod s-a desprins dintre ceilalți sinodali și l-a pălmuit pe Arie, un lucru care nu era plăcut și nu se putea accepta acest lucru. Fapt pentru care a și fost scos din sinod și dezbrăcat de veșmintele arhierești. Într-adevăr, dacă privim superficial acest gest, nu este bun. Dar nu noi putem să-l catalogăm dacă este bun sau nu, ci Dumnezeu, în numele căruia vorbea și a și făcut gestul, precum și prorocul Ilie, când a junghiat 450 de proroci al lui Baal. Și iubiți credincioși, când era depus Sfântul Nicolae, scos din sinod, Maica Domnului a venit și i-a dat omoforul înapoi care i l-au luat sinodalii pentru gestul lui. Și atunci toți și-au dat seama că gestul de fapt a fost dumnezeiesc. Că la un om fără de Dumnezeu îi trebuie așa lucru. Dumnezeu nu este al bâtei și al bătăii, dar pentru momentul acela i-a trebuit acel lucru de rușinare, că dacă din cuvânt tu nu te îndrepți, atunci a apelat la acel gest. Și fiindcă nu se putea ajunge la o concluzie, Sfântul Erar Spiridon, iarăși cu o carte de vizită destul de furtunoasă, din punct de vedere al minunilor și al vieții lui duhovnicești, la sfârșitul sinodului a luat o cărămidă și a spus așa: Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care te mărturisim astăzi în acest sinod, dacă îți place ceea ce noi am hotărât prin legile lăsate de noi, atunci fă ca această cărămidă să se desfacă în ce este făcută. Și cărămida care este făcută din lut, înmuiat cu apă și trecut prin foc, s-a făcut într-adevăr din cele trei. Cărămida roșie, ținută de Sfântul Spiridon în mână, a lăsat prin putere dumnezeiască ca focul să se ducă în sus, unde-i firea lui, apa cu care a fost înmuiat Lutul s-a dus în jos și Lutul nears a rămas în mâna Sfântului Spiridon. Lucru certificat de toată istoria bisericii de 1600 de ani până în zilele noastre. Ca drept dovadă că lui Dumnezeu, Duhului Sfânt, Sfintei Trăimi, Fiului lui Dumnezeu i-a plăcut ceea ce Sfinții Părinți au hotărât la acel Sfânt Sinod. Atunci, iubiți credincioși, s-a hotărât și data Paștelui, fiindcă era în toată lumea creștină o nevoire când să sărbească mama tuturor sărbătorilor învierea Domnului Hristos. Că învierea Domnului, Paștele supranumit, care se tâlcuiește în ebraică trecere, nu era altceva decât originalul Paștelui evreiesc, că ei serbau la luna plină, prima lună plină de după echinocțiul de primăvară, când noaptea egală cu ziua, serbau trecerea din robie egipteană în libertate prin Marea Roșie. Paștele creștinesc s-a stabilit atunci după patru criterii. Întotdeauna după echinocțul de primăvară. Întotdeauna după prima duminică de la echinocțul de primăvară. Niciodată cu Paștele evreiești și întotdeauna duminica. Atunci s-a hotărât ca zi de sărbătoare să fie duminica. Deci s-a distrus sabatul care se sărbau sâmbăta și îl mai serbează acum niște bastarzi, penticostali mi se pare, sau adventiștii au sabatul, care sunt și ei cu sorginte iudaică. Dar sabatul adevărat, adică ziua de sărbătoare învierea Domnului, de atunci a rămas să se serbeze cu lege în biserică duminica. Iubiți credincioși, furtuni eretice în biserică au fost de-a lungul timpului. Și întotdeauna când apăreau probleme destul de grave în biserică, iarăși împăratul aduna sinod. Și dezbătându-se problemele noi, atunci prin lege sinodală le și hotărau. În primul rând se acceptau toate sinoadele care au fost până la sinodul ce era în actualitate. Și apoi toate legile sinodale erau parafate de către sinodal și de împărat, ca să rămână lege în biserica creștină, nu numai pentru timpul acela, ci pentru cât va fi lumea. Țin să menționez că la toate sinoadele ecumenice, 7 la număr, Papa de la Roma, stăpânul bisericii, apusului, își trimitea întotdeauna reprezentanți și luau practicalele sfintelor sinoade și le păstrau în biserică. Cele două biserici ale Bizanțului, Răsăritul și Apusul, mergeau într-o conglăsuire până pe la anii 4-500 după Hristos, când Biserica Vaticanul a început ușor, ușor să se dezbine de Biserica adevărată a Răsăritului. Și în felul acesta a adus busturi în biserică, preoții și cardinalii și-au tăiat bărbile, veșmintele, liturghia, au introdus apoi cântări muzicale în biserică, ca în veacul acesta apocaliptic nici măcar o umbră de creștinism să nu mai rămână din ei. Dragi credincioși, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, cel ce va păstra și va măsura cu acest dreptar care este canonul dat de Sfintele Sinoade. Pace va avea și înăuntru lui și în biserica care o păstorește. Iar cel ce nu va păstra, război îl va păstori toată viața și dincolo după moarte. Lucru care s-a și adeverit. Să-l călătorim peste veacuri până în zilele noastre. Tot auziți mereu de aici, din ziare și din alte guri despre ecumenism. Că doar un Dumnezeu este. Ce mai tot vorbesc preoții atâta de ortodoxie, că ea este mântuitoare, că i-am auzit și pe sectanți că fiecare spune că la mine e adevărul. Și vor mai fi iubiți credincioși nebuni de genul acesta. Mâine va spune, cum și spune, nebunul de cu yoga, bivolarul. Aici e adevărul, veniți la mine și ne ducem la ceruri. Vin budiștii și toți nebunii lumii. Evident că dacă te găsești descoperit de darul lui Dumnezeu și tu habar nu ai de identitatea ta dumnezeiască, de Dumnezeul tău, tu ești mort înainte de a muri. Și acești șacale, aceste hiene care curăță cadavrele, te-a curățat și te-a săltat din câmpul creștinismului. Dragi credincioși, la timpul acesta atât de tenebros, atât de misterios din toate punctele de vedere, trebuie să mergem cu cea mai mare discreție din punct de vedere creștinesc, mă refer, și nu politic-social, ca să fiu condamnat de cineva că fac politică în biserică. Creștinește mergeți cu urechi de vulpe. Fiți înțelepți ca șerpii, cum spune Mântuitorul. Se seamănă neghină peste tot în calea dumneavoastră creștină. Cei care astăzi se laudă că păstrează tainele bisericii, ca să-și acopere murdăria dogmatică de care dau dovadă prin alipirea la ecumenism, vor spune așa: în timpurile creștine de prigoană era suficient ca din idolatru să spună că sunt creștin și era de ajuns și se făcea sfânt. Și avem în viețile sfinților când idolatrii, care extaziau de bucurie când vedeau câte un sfânt jupuit, mutilat pe un par sau un câmp în piață, când vedeau o minune că se face la mărturisirea sfântului, el lepăda idolatria și se întorcea. Și se ducea lângă cel care era muncit pentru faptul că îl mărturisește pe Hristos și spunea așa: și eu zic ca tine, lepăd pe dumnezeii mei în care m-am înșelat până acum, dar ce să fac ca să mă primească Dumnezeul tău? Și spunea sfântul: doar să spui în fața egemonului că sunt creștin și este suficient. Și atunci ai tăiat capul și mergea mărturisindu-l pe Hristos. Într-adevăr, folosindu-se de aceste gesturi în biserică, reactualizate pentru timpurile acestea, că doar sunt creștini este suficient, este cea mai mare minciună și greșeală. Atunci se forma creștinismul și acela, când spunea în fața egemonului că sunt creștin, mărturisea prin munci și cu viața. Dar ei fac acest lucru, că dacă ia magazinul din Piața Unirii, prelatului care spune acest lucru, vai zic ca tine, cavaler de Malta, nu mă lasă. Vezi că te dau în ziare cu potlogăriile tale, nu zic ca tine, lasă-mă să nu faci acest lucru. Iată nuanțare de mărturisire. Nu nominalizez ca să nu mă condamne nimeni, dar vreau să spun cât de falși sunt oamenii, iubiți credincioși. câți nu vă duceți, sau sper să vă fi dus cândva acasă și să spuneți cu cuvinte tandre, vai, vin de la servici și sostenit și tu ești sostenit de altele. Dar Dumnezeu tace și nu te dă în bileagă. Deci iată cum se lucrează, dragi credincioși. De asta vă spun, ca să aveți minte istață și să nu aduceți în sufletul dumneavoastră fel de fel de idei nocive, putregăioase. Evreii care au cucerit lumea în veacul ce a trecut și acum din ce în ce prada e mai sub ghearele lor, nu au nevoie de bani și de domenii, au nevoie de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că toate lucrurile duc după deviza antică, toate drumurile duc la Rim, la Roma, acum toate drumurile politice, religioase duc la Ierusalim. Și acolo se va da deja jocul final între Antichrist și Dumnezeu, fiindcă ținta este a omului, a inimii creștine din om să-i fure biserica lăuntrică. Pentru aceasta s-au semănat în lume de-a lungul veacurilor fel de fel de idei extreme creștinismului în care există mântuirea. Iubiți credincioși, toate sinoadele ecumenice i-au scos din biserică, i-au anatematisit, i-au blestemat pe toți ereticii și-au lăsat lege. Maica Domnului a fost fecioară până naștere, naștere și după naștere. Iată ereziile Occidentului care o denigrează pe Maica Domnului. Biserica ortodoxă s-a împodobit pe cum cerul noaptea cu stele, cu sfinții mărturisitori, străjerii dogmatismului, care l-au pecetlit cu sânge și cu lacrimă. Și iată sectanții cum au scos din biserică pe sfinți. Crucea fără de care nu există mântuire. Au scos-o din biserică și clămpănesc fel de fel de versete din Biblie să înșele, cum spunea apostolul, inima celor proști. Îți mai vin și cu darul și tu slab fiind și flămând, ca o fiară din pustie, la început mârâi puțin, dar apoi te domesticește, că îți face fel de fel de facilități și îți vinzi biserica, îți vinzi Dumnezeul tău, sufletul tău pentru blind de linte, asemenea cum și-a vândut Isav cinstea în fața lui Iacov. Ortodoxia, iubiți credincioși, nu poate intra în ecumenism, unde este erezia tuturor ereziilor, până nu se denigrează, se demolează toate sfintele canoane. Și sfintele canoane cine le-au făcut? Oameni care au înviat morții, oamenii care s-au lăsat prin mărturisirea lui Hristos să le mutileze trupul, oameni care vedeau îngeri, care vorbeau cu Dumnezeu. Mă duc eu cu burta plină de vin și de mâncăruri alese și dormit, odinit și prin alte locașuri ca să fac lege în biserică. Cine ești tu, cel cu ceafa groasă și cu burta plină să feți? Și mintea plină de tărâță ca să pui lege nouă în biserică, distrugând legea sfinților părinți. Am spus de Sfântul Nicolae. Se laudă în Sfântul Nicolae pe 6 decembrie și acela mincinos, că este un sfânt popular, mai ales la noi în biserică. Dar să vină Sfântul Nicolae și să le dă niște palme care susțin pe arieni. Și arienii sunt jehoviștii, sunt luterani și toate liftele Occidentului cu care ei se pupă. Și prin ecumenism vor face liturghie. Dragi credincioși, iată cum stau lucrurile la sfârșitul veacului, numai o fărâmă spuse din biserică. Spun aceste lucruri că dacă nu le mărturisesc pe riscul meu, un copil va veni și va mărturisi, sau cum spune și Mântuitorul, pietrele vor răspunde. Iar pietrele, mulți ați fost și dumneavoastră pietre, adică insensibile la cele dumnezeiești, dar v-ați făcut lutmoale și v-ați turnat într-o nouă formă de creștin adevărat. Că piatra de care spune Evanghelia este credința ta rece, nu piatra Sfântului Apostol Petru pe care s-a zidit biserica. Dragi credincioși, oamenii la veacul acesta caută să minimalizeze lucrurile dumnezeiești. Dar ce dacă mă duc într-o sinagogă? Ce e dacă asist la o liturghie catolică? Sau mă duc într-o geamie? Bineînțeles, nimic nu este dacă ei, din punct de vedere superficial, dar acel lucru intim, când îl și faci dintr-o biserică străină, biserici ortodoxe, îți pătrunde sufletul, deja ai frâul în gât și ești dus unde tu nu mai voiești pe urmă. Dus spre tăiere fără voia ta. Ne uităm în legea veche, când Dumnezeu i-a dat lege de jertfă lui Moise și s-au găsit doi, care, Datan și Aviron, și-au cădit lui Dumnezeu în alt fel de cum o făcea Moise. Și așa de supărat a fost dreptul Moise încât că a ridicat glas la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, a făcut o mică erezie în legea iudaică. Și atunci Dumnezeu i-a ascultat glasul, s-a despicat pământul în fața lui Datan și Aviron și-au pierit în mădularele, în pântecele pământului, cu toți cei ce erau de o cugetare cu ei. Când Moise s-a urcat 40 de zile muntele Sinai și a primit legea pe lespezi de piatră, ceilalți și-au făcut vițel topit și jucau și dansau și jertfeau. Și Dumnezeu i-a pedepsit că n-au gustat din pământul făgăduinței și 40 de ani au peregrinat în pustiul Sinai până au pierit toți cei ce s-au închinat la vițel. Astăzi prelații se închină cu toate triburile idolatre din Africa, din Indonezia, din America, cu toți păgânii lumii. Oare nu ți-ai pervertit Dumnezeul tău cu aceea? Oare nu ești un Datan și Aviron? Oare nu ești un arie care pentru pedeapsa lui Dumnezeu el și-a vărsat mațele într-un closet, pierind? Sau ca Nestorie, căruia i-a putrezit limba că vorbeam împotriva Maicii Domnului? Aș încheia cu înțeleptul cuvânt bătrânesc. Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești, filozofic e. Că tu dacă ești prieten cu acela, indiscutabil, măcar o fărâmă împrumuți din gândirea lui și din celelalte ale lui. Iar această prietenie nu o spun vis-a-vis de ură, la nivel confesional. Suntem prieteni cu toți, la nivel trupește. Și cu mahomedan, și butiș, și să vină și dai la lama, nu-i problemă. Dar când intri peste Dumnezeul meu, te rog, părăsește-mi locașul și nu mi-l spurca. Așa să faceți și dumneavoastră. Vă însoțiți tinerilor, că are bani, are mașină și mă duc, las că-l dau eu, că îl fac eu ortodox. Așteaptă tu că-l mai faci ortodox. După ce și-a bătut joc de tine, vai de sufletelul tău. Nu-ți vinde niciodată sufletul care este biserica ta mântuitoare. Iubiți-L pe Dumnezeu cum Sfinții Părinți l-au iubit și au și murit pentru această dragoste. Iar lui Dumnezeu se dă în slavă și cinste în veci. Amin.